सपने दिखाए और हो जाए फिर जुदा। जब दिल चुराए कोई अपना बनाए कोई, सपने दिखाए और हो जाए फिर जुदा। चाहत के सब अफसाने दिल जिनको सच ही माने, बनके वो रह जाते हैं एक अनसुनी सदा। हाँ क्यों देखे हमने चाहत के सपने, दिल सोचता है और रोता है जार जार। अपना बनाए कोई, सपने दिखाए और हो जाए फिर जुदा। जाते हैं एक अनसुनी सदा।